Yeshua Adonai et Shivat Zion ha'inu kecholamim azimale tzchok pinu ulshoneinu rina az yomru bagoim higdil Adonai lasot imele higdil Adonai lasot imanu ha'ayinu Ramalot Veshuv Adonai Et Shivat Zion Hayinu Kecholamim Az Imale Tzchok Binu Ulshoneinu אז יאמרו בגויים יגדיל אדוני לעשות עם